بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم جمعنا تاريخ 11 من شهر الله المحرم مواك ويلف موجة ميان أربعين موجة كتك درس كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. شرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. تلينزا كتك كتاو كيرجو بيتا باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كفيك قول المصنف رحمه الله تعالى قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وصوابه عن ابن عمر رضي الله عنهما، وساوى حديثه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم، والحديث صحيح لغيره. ثم صلى الله عليه وسلم سمع من حلف بغير الله، الحلف اليمين وهي توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص. حلف نمت كؤابا كل يمين ناو يميني ni mtu kutilia mkazo hukumu ya jambo kwa kumtaja mtu mtukufu mtu adhimu kwa wajhi makhsus. Mfano, ataka kutilia mkazo jambo fulani akasema wallahi kadha wa kadha wa kadha, بالله كذا وكذا وكذا، تالله كذا وكذا وكذا، ورب الكعبة. نبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده. وهين يمين كوابا أما كيري كيري شوزو إليك كويتو haki ya Mungu, hiyo siku hapa. Sema haki ya Mungu, hiyo siku hapa. Wa abni wallahi, billahi, tallahi, wa rabbi al-Kaaba, uqsimu billahi, wa hakadha. Na Kiswahili waweza kusema na apa kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala. من حلف بغير الله أي بأي مخلوق من المخلوقات يوتي أتكي آبا كواسيكوا الله سبحانه وتعالى، بمعنى أكا آبا كواجينا لكيوم بشوتي كده كتكفيوم بي الله سبحانه وتعالى. كنفانو أكا آبا kwa wali fulani anayemuitakidi au akaapa kwa mtume katika mitume wa Allah, kama ilivyozoeleka katika baadhi ya Waarabu kusema wa nabi Muhammad, na apa kwa nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haijuzu kuapa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika wal amana, na apa kwa amana, haijuzu. Kadhalika wengine wapa wakasema wa ra'si waladi, na apa na kichwa cha mwanangu huyo. Bi maana ikiwa ni muongo, basi kitoke kile kichwa cha mtoto wangu. Hayo yote haijuzu. Na wale wanaojua Kiingereza wasema I swear by the sun, na apa na jua. Hivi vitu vyote ni viumbe vya Allah. Na kiapo unayemtaja katika kile kiapo wa maadhimisha na kumtukuza na kuwa ni mtu mkubwa, ile unayemtaja pale, ikiwa ni wali wamuitakidi kuwa ni mtu mkubwa, ikiwa ni mtume waitakidi ni mtu mkubwa. Kwa kile kinachotajwa katika kiapo ni kikubwa. Malengo ni kuwa yule unayemwapia asadikishe yale maneno unaoyasema kuwa ni ya kweli. Al-Imam As-Sanani rahmatullahi alayhi katika kitabu chake Tathhirul I'tiqad akieleza namna watu walivyofikia katika shirk mpaka kufikia sema mmoja wao anapoambiwa kuhusu jambo fulani, kwa mfano na qadhi, apa kwa jina la Allah, kwa mfano hili jambo hukulifanya, asema ataapa bila kujali, wallahi mimi sikufanya. Lakini yule yule qadhi asema, akimwambia hebu apa kwa wali fulani unayemuitakidi, asema talaathama, ashikwa na kigugumizi, wa'tarafa bilhaqiqa, kisha iwakiri ule ukweli kuwa kweli nilikuwa nimekosea, nimefanya. Haina haja ya kuapa kwa wali fulani. Kwa hivyo aweza kuapa kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala akasema uongo, lakini akiapa kwa wali wake hawezi kusema uongo. Sasa ni adhimishwa zaidi hapa nani? Hapo utakuwa maadhimisha huyo wali unayemuitakidi kuliko Allah subhanahu wa ta'ala khaliqus samawati wal ard. Man halafa bighairi Allah, sikiliza hukumu yake, mwenye kuapa kwa asiyekuwa Allah, faqad kafara au ashraka. Yahtamilu an yakuna hadha shakkan min ar-rawi, kuna ihtimal kuwa hapa ni shaka kwa yule mpokezi wa hadithi. Wa yahtamilu an takuna au bi ma'na al-waw, na kuna ihtimal kuwa hii au hapa imekuja kwa maana ya waw. Fayakunu kafara wa ashraka, amekufuru na amefanya shirki. Walmuradu alkufru wa shirku alasgharani, lakini hapa kinachokusudiwa ni kufru na shirki ndogo. Lakini tulitaja jana na insha Allah ta'ala katika dalili inayofuata mtakuja kuona ya kuwa ikiambiwa ni shirki ndogo haimaanishi kuwa ni dhambi ndogo, bali ni dhambi kubwa sana. Bi maana ni kubwa kuliko kabair adh-dhunub, ni kubwa kuliko yale madhambi makubwa mnaoyajua, kama kwa mfano wal iyadhu billah az-zina was-sariqa shurbul khamr. Afadhali huyu aliyefanya kabair adh-dhunub hizi kuliko yule aliyefanya shirkun asghar. Sababu shirkun asghar dhambi yake ni kubwa zaidi, pamoja na kuwa hao wengine wamefanya madhambi katika madhambi makubwa, lakini hili ni kubwa zaidi. Na hii natanabaisha kwa sababu baadhi ya watu wakisikia asghar aona ni dhambi ndogo. La, sasa ikiwa shirkun asghar kama tulijana dhambi yake ni kubwa kiasi hiki, kaif bishirkil akbar, itakuwaje ikiwa ile shirki ni kubwa? Wal iyadhu billah, shirki kubwa maafa yake na madhara yake ni makubwa zaidi. المعنى الإجمالي للحديث. قبل أن أكون زهايا pia ingia katika makosa mtu kusema kwa mfano kuna mtu yuala kisha akazungumza na mtu wallahi na hii riziki, wallahi na hii riziki, na hapa na hii chakula kiko mbele yangu, na hapa na hii riziki na ila. La, we hapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, hiyo riziki yako kula mwenyewe. Mtele pia jamaa, wapiwa jamaa mtele, ama sima yako wale pia sima, wapa na sima. Yani hii hali mbovu sana kufikia mtu yani aadhimisha sima, na kama huku kwetu unavyoita bondo, bondo yani lafanywa la apiwa, pia la apiwa mai wala sima yake na maharagwe, sema na hapa na hii riziki jamaa, hapa na sima na maharagwe. Tufikia kiasi gani? Anayeapa ni aape kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, yeye ndiye anayeadhimisha ta'dhima ya namna hiyo peke yake subhanahu wa ta'ala. Qala Sheikh al-Fawzan yukhbiru sallallahu alayhi wasallam fi hadha al-hadith khabaran ma'nahu an-nahy. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hii hadithi atupa habari ambayo maana yake ni makatazo. Anna man aqsama bighayri Allahi min al-makhluqat faqad ittakhadha dhalika al-mahlufa bihi sharikan lillahi wa kafara billah. Kwa yoyote mwenye kuapa kwa asiyekuwa Allah katika viumbe vyake, basi amemchukulia yule anayeapa kwa jina lake ni mshirika pamoja na Allah, au amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. لأن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه. Kwa sababu kuapa kwa chochote kile maana yake ni kuwa waadhimisha kile unachoapia ni kikubwa kwako wewe. والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده. Anastahiki kukuzwa na kuadhimishwa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Fala yuhlafu illa bihi au bi sifatin min sifatihi. Watu hawaapi isipokuwa kwa jina la Allah au kwa sifa miongoni mwa sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, na apa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko katika mikono yake subhanahu wa ta'ala. Au kiapo chochote kile ambacho ndani yake anayekusudiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala si yoyote katika viumbe vyake Allah subhanahu wa ta'ala. La rizqi haistahiki kuiapia nayo, wala mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam haifai mtu kuapa kwa mtume sallam, wala pia haifai kuapa kwa al-Kaaba. Mtu akasema wal-Kaaba, na apa kwa al-Kaaba. Kuna tarifa ya Imam Mujaddid rahimahullahu ta'ala akiwa bado ni talib al-ilm. Al-Imam Mujaddid Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah alihudhuria katika halqa ya ilmu Masjid al-Haram Makkah, kulikuwa na halqa kaudhuria. Yule aliyekuwa akisomesha yule mwanachuoni, kwa kuwa ilikuwa ni ada imezoeleka kulikwao na ilikuwa alfadh shirkia zimeenea kabla ya da'wa ya tauhidi kuenea, akawa yuasimama. Katika kusimama ule uzee ule, akawa ni kama yuaita al-Ka'ba, ya al-Ka'ba, anataka kusema ya Allah, nataka msaada. Baada ya darsa, kwa hikma na utulivu, Imam Mujaddid akaja kwa yule bwana akamwambia, nataka kusoma Qur'an kwako kidogo, nisikilize, ikiwa nimekosea nikosoe. Akamwambia sawa, soma. Akasoma sura ila fi Quraysh ila fihim rihlat ash-shita'i was-sayf falyabudu hadha al-bayt falyabudu هذا البيت. قال لا فليعبدوا رب هذا البيت. قال لا فليعبدوا هذا البيت. ile bwana ni mwanachuoni akaelewa, akaanza kutabasamu, akasema najua kwa nini wafanya hivi. Umenisikia pale nikiamka nikisema ya al-Kaaba, kweli mimi nilikuwa nimekosea, sawa sawa ni muombe رب الكعبة wala si al-Kaaba. الله سبحانه وتعالى سيما فليعبدوا رب هذا البيت. أكو سيما فليعبدوا هذا البيت نسيما فليعبدوا رب هذا البيت ويبو عبادة يبليك وكو مولم ليزي وهي نيومبا الله سبحانه وتعالى بكيك ولا سيو يوتي مجين كو سيبت كاني نما تتيزو كسيما ما مانغو أكو فانيجي amuita mama, na ilafu nyingine ya makosa, na imeenea sana. Badala kusema ya Allah, akaomba msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ama akataja kalimatu tawhid, la ilaha illa Allah, la hawla wala quwwata illa billah, au dua yote akamomba Allah subhanahu wa ta'ala katika matatizo, la mtume. Ama hamjisikia lafzi kama hizi, mamangu, aita vitu kama hivyo? Yote hii ni makosa, lafzi ambazo hazilingani na kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, na ni alfaz ambazo zimeenea sana katika mujtamaa. Sasa sijui mtu akisema kuwa watu wafahamu tauhidi wao kusudia nini. Kuna watu ukizungumza tauhid wasema lakini watu waelewa tauhid ni kitu gani? Watu waislamu hatukatai ni waislamu, lakini wataka wasomeshwe tauhid waielewe vizuri. Wala haimaanishi kuwa tayari wewe ni muislamu kuwa wazaliwa wafahamu tauhid. La, tauhid lazima uisome ndio uielewe. Sasa hizi lafzi kama hizi ambazo zimeenea katika mujtama, utakuta kuwa tatizo au chimbuko la matamshi kama haya ya kishirikina latokamana na mtu kutojifunza tauhid, kutoisoma tauhid, ikawapelekea katika hali kama hii. Munasabatu alhadithi lilbab, au hapa لأن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده فلا يحلف إلا به أو بصفة من صفاته. ومناسبة الحديث للباب أنه يدل على أن من حلف بغير الله فقد اتخذ المحلوف به ندا لله. هي حديث دليل يقول يوتي أنا أبقى سيكوى الله basi amemchukulia yule anayeapia kwa jina lake kuwa ni mshirika pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Na haitoshelezi mtu kusema lakini nia yangu ni nzuri. Ni jambo ambalo lafahamika kuwa nia haiwezi kutengeneza amali mbovu, haiwezi kutengeneza jambo ovu kwa sababu ya nia. Sema nia yangu ni nzuri. Na hili utaliona hata katika mambo yako ya kidunia huwezi kulikubali. Kwa mfano, ukamwita fundi nyumbani, tuchukulie mfano yani tu. Nataka unipakie rangi hapa kwenye nyumba yangu. Malipo yako kadha kadha nitakulipa baada ya wewe kumaliza kazi. Akaji yule fundi, kisha badala ile rangi uliyompa wewe akaleta yake. Wewe umwambia pake rangi nyeupe, akapaka zebra. Nyeupe nyeusi, nyeupe nyeusi, nyeupe nyeusi. Ukija nyumba imeketi kama punda milia. Ah. Nani ankwambia alikuwa nia yangu nikupambie nyumba yako? Sio utakavomfokea hapo. Ninakwambia mkwako hapa. Mkwako utaanza hizo. Mkwako itakuwa nyingi kweli kweli. Alafu si mimi nilinua rangi nikakupa? Hiyo yako ngona kuiletea nini? Ninakwambia yani itakuwa matata. Lakini nia yangu nzuri bwana kupambia nyumba. Sitaki kujua bwana. Kwa hivyo mambo yako ya kidunia hutaki kujua. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala mumuasi kisha msema, lakini nia yangu nzuri. Hiyo nia yako haitoshi. Mpaka utengeze sawa sawa amali yako. Usiseme mimi nimeapa kwa jambo lakini nia yangu nzuri. Haifai hiyo lafzi iliyotamka ni ya kishirikina. Kwa hivyo haitoshelezi kusema kuwa nia yangu ni nzuri. Nia nzuri haitengenezi ile amali ikiwa ni mbovu. Na hakuna anayefanya katika wanaofanya ibada ambazo hazikuamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam isipokuwa wasema nia yao ni nzuri. Lakini nia haitoshi. Lazima na ile amali iwe ni nzuri. Ma istafadu min alhadith. Awala, تحريم الحلف بغير الله وأنه شرك وكفر بالله وحرام وكؤاب واسيكوا الله نكو كتندو كما هيتو ني شرك ننكم كفور الله سبحانه وتعالى كيري اللي كواسي ني كفر غاني ني شرك غاني تمتاجي انغاوا asidhanie kuwa mtu itabakia vile vile kuwa hukumu yake ni kufrun asghar na shirkun asghar. Ikiwa kule kumuadhimisha yule kiumbe unayeapa kwa jina lake kumefikia hali wa muadhimisha kama unavomuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala, basi hapo itageuka iwe ni shirkun akbar, sio asghar. Ikifikia kuwa wamsawazisha na Allah katika kumtukuza, basi hapo itageuka kuwa ni shirkun akbar, na hii ni hatari. Thania, anna at-ta'zima bil halif haqqun lillah subhanahu wa ta'ala fala yuhlafu illa bihi. Kumuadhimisha unayemuadhimisha kwa kiapo ni haki yake Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa hivyo hakuna anayeapiwa kwa jina lake isipokuwa yeye peke yake subhanahu wa ta'ala. Thalitha, anna alhalifa bighayri Allah la tajibu fihi kafara. Kuapa kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala haiwajibiki ndani yake kafara. Liannahu lam yadhkur fihi kafara, Mtume sallama hakutaja kafara katika jambo hilo. Hakutaja kafara katika jambo hilo. Ni kuwa mtu akiapa kwa asiyekuwa Allah afanyi hivi na hivi, la, hakutaja. Kwa hivyo hakuna kafara katika hilo. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihadha al-qadr. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.